за якусь смітинку в хаті вона ніколи Софії не дорікала. «Ти, дитино, вчишся, матимеш час, прибереш». Та й не ми існуємо для порядків, а порядки для нас. А якщо у Софії якийсь вареник не вдавався таким класично рівним, як у неї, то біди теж не було. Зуби порівняють. Зловом, з такою свекрухою можна було жити і жити у добрій мирі та злагоді. А от свекор – то окрема пісня. Начувалися від нього всі – і щебетуха дружина, і дочки, і невістка, всі, крім синочка. Він, синчик, міг з батька мотузки сукати і був завжди усьому правий. Спочатку свекор пишався, що невістка у нього така гарна, та ще й міщанка, з міста, тобто, доктор. Та вистачило того ненадовго. Уїдлива його вдача проривалася в усьому, навіть у дрібницях. От, скажімо, прокидалася Софія в неділю зранку, а приїхати в село вони могли тільки в неділю о 9:00, якщо дитина давала поспати. То на доброго ранку тату отримувала. Доброго полудня, невісточко. Із натяком на те, що сам він звик прокидатися рано. Зате лягав увечері о 9:00, і якщо вночі Наталочка плакала, зранку дорікання не мали кінця. «Що ти, дитині, робиш, що вона у тебе плаче?» Якщо онука хворіла, то Софія конче мусила її заледве що ненавмисно простудити. Омелян Степанович був чудовим кравцем. Шити навчився ще до війни і довів своє мистецтво до досконалості. Черга до нього серед сільського і міського панства була величезна. Плата висока, але пальта і костюми, пошиті майстром, сиділи як улиті, роблячи з будь-якого здухляка Алена Делона. На це колись купилася й Софія. Ігор у пошитих батьком костюмах мав такі плечі, таку статуру. Правда, при детальнішому дослідженні з'ясувалося, що роль крутих плечей грали майстерно припасовані прокладки. Та було вже пізно. Софія закохалася по самі вуха. У любих родинних клопотах швидко минули дні. Ігор мав іще тиждень відпустки, тому залишився вдома, а Софію кликали обов'язки. У неділю вона чергувала. В автобусі до неї повернулося відчуття якоїсь внутрішньої тривоги. Ледве забігши до діда Гараська і кинувши речі, вона побігла до лікарні. Чергування починалося на диво спокійно. У передпологовій не було нікого. Власне, чергування оці були ще для неї. Усі інші лікарі в так звані «ургентні дні» просто сиділи вдома, чекаючи телефонного дзвінка чи машини швидкої допомоги у тих випадках, коли акушерки самі не могли дати ради. Акушерок було 4, усі вони працювали дуже довго, мали стажу по 30-40 років, бачили і вміли робити усе на світі, крім операцій хіба. Але за юридичними вимогами мали право вести тільки неускладнені пологи. У всіх інших випадках зобов'язані були викликати лікаря. От тільки пологи оті з фізіологічних неускладнених на ускладнені перетворювалися іноді однієї миті –